Od zespołu, który jest naszym pierwszym ofensywnym i takim wciąż chyba bardzo symbolicznym dzieciakiem. Za tydzień cała audycja, całe 2 godziny z Poznania, z ich terenu, a w minionym tygodniu ktoś do nas wpadł na wywiad. Zaraz po muzyce pierwsza część tej rozmowy. Jak to rozumiemy się bez słów. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Nie za bardzo chce mi się wierzyć w przypadkowe zbiegi okoliczności, jeżeli chodzi o muzykę. I pewnie nie jest to zbieg okoliczności. Przypadkowo mogliśmy się umówić, wpaść na siebie i Michał mógł mnie przypadkowo poinformować, że akurat jest w Warszawie. Ja mogłem przypadkowo zaprosić go spontanicznie do studia, żebyśmy nagrali kilka słów. Ale jak się okazało, kiedy weszliśmy tutaj, to jest to samo studio, w którym zaczynali, w którym była pierwsza obsesja, studio niemuzyczne, kiedy zagrali akustycznie, i to jest nawet ta sama pani realizator, Renata Szewczak. Michał Wiraszko, witam cię bardzo serdecznie. Czas się zatrzymał, dobry wieczór. Czas się zatrzymał, zatoczyliśmy koło. Ha, śmiesznie trochę to wygląda, bo coś mi się tak widzi i coś tak czuję, że nie powinienem z tobą za bardzo rozmawiać o tych 10 latach, a powinienem rozmawiać o tym, co w przodzie. Bo jeszcze, zdaje się, w przodzie jest więcej niż w tyle. Może i racja. No. Pierwszy egzemplarz. Jest. Jeszcze nie wytłoczony, dopiero nagrany, ale to jest chyba godzina tłoczenia, 17, znaczy godzina nagrania, 17.30. Z pierwszego tłoczenia. Tak, z płyta z pierwszego tłoczenia. Mamy w ręku nowy album. Karma Market się ucieleśniło i wydarzyło. Stało się ciałem. No i co? No i ciągle jesteśmy przed 10 października. Tym koncertem otwieramy dużą trasę jesienną, związaną z czwartym albumem. No ale chyba skupmy się na tym 10, co? Skupmy się na 10, ale to jest, wiesz, no, będziemy się kręcić wokół tego 10, natomiast pytanie, jeżeli chodzi o ten dzień, jest takie, czy ty wtedy będziesz coś bardziej podsumowywał, czy bardziej coś zapowiadał? Chyba zapowiadał. Mam wrażenie, że zapowiadał. Nie chciałbym podsumowywać. Taka, wiesz, no, numerologia, zbieg jakby pewnych okoliczności, tak jak powiedziałeś na początku, podpowiedział nam to, żeby tę płytę wydać w 10 lat po założeniu zespołu, które stuknęło w sierpniu. I no, tę rocznicę należycie uświetnić jakby zaproszeniem ludzi, którzy przez te 10 lat nam towarzyszyli. Jeżeli podsumowanie, to w tym charakterze. Będzie Kaśka Nosowska, która zabrała nas na pierwszą trasę w roku 2007, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak dokładnie się na scenie ustawić. Z nerwów szczególnie na dużej scenie. Będzie Paweł Krawczyk, który no od początku tej trasy, to była trasa na 15-lecie Heja, nam ojcował dosyć mocno i to było pierwsze zetknięcie z tak zwanym showbizem, które się okazało bardziej miękkie, niż mogło się wydawać, i to te wspomnienia w nas żyją ciągle. I więc oni po pierwsze, po drugie zespół Happy Set. Pojechaliśmy 2 lata później w trasę z tym zespołem, zagraliśmy wspólnie 15-20 koncertów. Okazało się, że nie ma bardziej otwartych, bardziej przyjaznych i bardziej przyjacielskich osób chyba, które w tej branży funkcjonują na scenie, bo naprawdę są to ludzie wysokiej klasy, którzy od samego początku nie chcę używać zbyt dużych słów i jakichś szczególnie długich pauz robić, ale przypadliśmy sobie jakby na nie tyle do gustu, co do serca, i ta przyjaźń już się 5. rok utrzymuje. Więc oni w drugiej kolejności. Ryszard P. Andrzejewski. Człowiek, który na przykład według niektórych wpisów na Facebooku nie pasuje do reszty i tak dalej. To ja właśnie chciałbym przekonać tych wszystkich ludzi, że to jest naprawdę artysta słowa. Wielkiego formatu artysta słowa. Taki poeta, których już nie ma. I myślę, że z każdą kolejną płytą no, coraz większy szacunek tych ludzi, którzy go troszeczkę wykleli, zasługuje. Z wielkiego szacunku i z wielką radością. Ryszard P. Andrzejewski. No jeszcze facet o niesamowitym głosie, nie? Tak jest. Oczywiście. Krzysiek Zaleski w podwójnej roli tego dnia, bo przede wszystkim trudno mi powiedzieć, czy przede wszystkim, no bo on bardzo przeżywał to, że po 8 latach wydaje swój drugi album i te koncerty jakby on traktuje z wielkim namaszczeniem, świątobliwie i priorytetowo, i chwała mu za to. No ale Krzysiek Zaleski i na scenie z Muchami, i wcześniej jest jego koncert solowy, no, solowy z zespołem. No i dzisiaj dostałem potwierdzenie od Piotra Maciejewskiego. Będzie Drive Alone. Drive Alone? Tak. Czy to jest znak, że będziemy się mogli spodziewać czegoś nowego od Piotrka? Tak. Tak, to są zupełnie nowe rzeczy. My jesteśmy w coraz gęstszym kontakcie, bym powiedział, od wiosny tego roku. Spotkaliśmy się tak nieco przypadkiem, pojechaliśmy do sali i nagle okazało się, że po kwadransie mamy dwa pomysły na piosenki. Aha. Stwierdziliśmy, że gdzieś tam ten prąd, który się pojawił te 10 lat temu, nadal kopie. I... Znaczy dobrze, jeżeli wtyczka cały czas jest pod prądem, ale nie musi być cały czas używana. Kropka. Już. Tak, no i wiesz co, on się zawdział, mówi, słuchaj, a może ja jednak wskrzeszę do Drive Alone, może ja zagram jakieś numery, ale to chciałem zupełnie coś nowego zaproponować. Ja mówię, słuchaj, to ja cię wpiszę na ten plakat, a ty jakbyś miał siłę jakby i ochotę i czas, to zbierzesz zespół i zagrasz, a jak nie, to wystąpisz po prostu gościnnie na scenie z Muchami. Tak się umówiliśmy, udało się, 28 minut trwa nowy materiał Drive Alone. Dzisiaj dostałem tego potwierdzenie. Będzie skład. na żywo 10 października. Swe nieszczęścia pomyślności, pamiętaj o nas, wyślij kartkę. Będziemy tęsknić i tak dalej, z niecierpliwości drżą mi palce. Na wyrost swoich słów zamarzam, kiedy mówisz tak, choć wcale nie słuchasz mnie. Zamarzam, kiedy śmiejesz się na wyrost swoich słów. To ja mogę tylko powiedzieć, że jutro u Tomka Rządy w audycji Myśliwiecka 357, bo on będzie tę audycję prowadził, premiera nowego utworu, pierwszego singla z płyty Karma Market zespołu Muchy, i Michał się jeszcze odezwie. A za tydzień z Poznania ofensywa, ze sceny, z ich dziesięciolecia jubileuszu i przy okazji premiery na żywo nowego albumu. Tam będziemy, zapraszamy bardzo gorąco. Tymczasem 21 minut po 22. Off-sesja. Historia jest bardzo prosta. Dostałem swego czasu od Bartka Czarkowskiego jeden utwór, później drugi utwór. Później zastrzygły mi uszy, później zastrzygły mi drugi raz uszy, a później stwierdziłem, że warto czekać na całą płytę. Hurricane Days. Jest! Zespół nazywa się Fairweather Friends. Pięknie przypomina o tych latach, które dawno za nami, ale to tylko pozorne, dlatego że te lata wciąż żyją w muzyce młodych, co jest bardzo ważne. No i dzisiaj to ich debiut. Tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, część pierwsza obsesji zespołu Fairweather Friends. Bardzo proszę. We're so Wish you'd make a place I could stay. Witam wszystkich słuchaczy Radia Trójka. Nazywam się Fairweather Friend. Bardzo miło nam grać dla Państwa. Ten utwór, który teraz zaraz zagramy, to In The Way z naszej debiutanckiej płyty Hurricane Days. got to be this way. And you got to be, got to be this way. Cardiac stuff. No to ja dziękuję. Fairweather Friends. Pierwsza część obsesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Płyta Hurricane Days. Panowie, zeszło powietrze trochę? Na pewno, na pewno. To jest wyjątkowy koncert. Pierwszy raz w takim przedsięwzięciu bierzemy udział. Zupełnie inaczej gra się dla tej niewidzialnej publiczności i zupełnie inaczej odbiera się dźwięk w takiej jakości, gdy możemy tak dobrze kontrolować dynamikę i słyszymy ten zespół zupełnie na nowo, zupełnie inaczej. Musicie od razu... Patrzcie na mnie zresztą ciszy czasami. Musicie, zanim poproszę was o wizytówkę, to musicie się pogodzić z jedną rzeczą. Obsesja to jest miejsce również i na błędy. Nikt nigdy tutaj podczas takiego grania i podczas tych audycji na żywo i tego grania na żywo nie wymagał, żeby tu działy się cuda. I nawet wtedy, jak tego nie wymagał, to one się po prostu działy same z siebie. W związku z tym, jeśli uznacie, że to pierwsze koty za płoty, nie przejmujcie się absolutnie niczym. Nawet powiem wam na drugą godzinę, na drogę, takie słowo. Jeśli okaże się, że jakiś numer, jakiś kawałek chcecie zagrać od nowa, to po prostu zróbcie. Bo krótko mówiąc, czym chata bogata, a na pewno bogata w życzliwość. No to teraz tak, Farewell the Friends. Musimy trochę was zidentyfikować, ponieważ Cardiac Staff to był utwór, od którego właściwie zaczynaliśmy waszą przygodę na antenie, tutaj w Trójce. Chociaż ja znałem płytę wcześniej, kilka dobrych miesięcy wcześniej. Więc teraz tak, skąd wy i jak to się stało, że jesteście zespołem? Historia sięga 3 lat wstecz, kiedy to w Czeladzi panowie Mateusz Zegan, Paweł Cyz zaczęli powoli obmyślać wszystkie podstawy Farewell the Friends, czyli zdecydowali się przede wszystkim na to, że będą grać muzykę opartą o elektronikę i to był taki punkt wyjścia. Następnie postanowili po kilku miesiącach prób, że jednak ten skład powinien mieć takie bardziej żywe oblicze, że przydałby się bębniarz, prawdziwy perkusista. I tego to zaczęli poszukiwania, trafiając na osobę Maćka Bywalca, który po pierwsze muzycznie, nie wiem, poczuciem humoru, klimatem z chłopakom spasował bardzo i od tego momentu zaczęli funkcjonować jako trio. Tak już zaczęli koncertować. I tak się fajnie złożyło, że spotkałem ich, byłem w publiczności na jednym z ich koncertów. Byłem porażony nowatorstwem muzycznym, tym, że zespół może tak magnetycznie zadziałać na publikę, nawet bez tego piosenkowego zacięcia, bez wokalisty w ogóle. Potencjał był niesamowity, ja jako wokalista czułem, że mogę się to wstrzelić od tak. Hmm. Powiedziałem chłopakom po koncercie, że koncert jest wspaniały, oni znali mnie jako wokalistę, trochę się może z widzenia znali mnie też z innych składów muzycznych, więc zgodzili się na mój udział zaprosili mnie po prostu na gościnny koncert, a ja łapczywie nauczyłem się całego materiału i zagraliśmy koncert już jako 2 tygodnie później jako zespół. Jesteście trochę anonimowi we wkładce do płyty, bo występują tam tylko wasze imiona, o ile wiem, to teraz bardzo proszę przedstawić zespół i przynależne instrumenty do poszczególnych muzyków. Dobrze, to ja może przedstawię, skoro już się rozgadałem. Mhm. Tutaj Mateusz Zegan, który gra na klawiszach, na gitarze, na różnych efektach. Jest też zespole producentem, kompozytorem takim wiodącym. Tutaj koproducent Paweł Cyz, który jest basistą, klawiszowcem, gra też na padach. Maciek Bywalec, który gra na padach i na perkusji, instrumenty perkusyjne. Nawija do was Michał Maślak, czyli wokalista, ale również sporadycznie klawiszowiec i gitarzysta i obsługiwacz padów. Okej. Przyznam szczerze, że to jest też miła niespodzianka dla mnie, bo po raz pierwszy z Czeladzi meldują się młodzi zdolni w ofensywie. No, my mamy takie powiedzenie już, znaczy wykorzystaliśmy troszeczkę hasło reklamowe Czeladzi, bo Czeladzi jest na Zagłębiu, szerzej na Śląsku i jest tak się składa, że wszyscy... No, powiem taką krótką anegdotę, że kiedyś pewien turysta, rzadka rzecz w Czeladzi, zapytał mojego znajomego, szukał drogi chyba do jakiegoś środka komunikacyjnego. On powiedział, spytaj, wejdź do tej knajpy i spytaj o dworzec kolejowy. No i ten facet wszedł i niestety został z knajpy wykopany, bo Czeladź dworca nie posiada. Koniec anegdoty, a hasło brzmi, nie mamy dworca, ale mamy Mediamarkt. No wiesz, w niektórych sklepach, tak zwanych dobrych sklepach muzycznych są dobre płyty, mam nadzieję, że wasze również. Tak, i tutaj chcieliśmy zaznaczyć, że w czeladzkim Mediamarkcie... Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Przepraszam. To już jest reklama. To już jest reklama. Uć. Chciałem powiedzieć, że w Przelackim zapomniałem się. W Przeladzi są płyty. Prawda? Są płyty, ale na stoisku z zagranicy. Fair Weather Friends zostało. Fair Weather Friends, Hurricane Days, panowie. No niestety, ja muszę tak reagować, przepraszam, ale to tak musi być. Okej. Okay. Ale mówiłeś, że jest margines do błędu, więc... No, ale muzyczny. Hurricane Days. Dlaczego, znaczy skąd się wzięły te dni huraganu? Bo to mnie bardzo interesuje. No cóż, wydało nam się... To ja może powiem od innej strony. Na początku takim hasłem wyjściowym, takim hasłem, kluczem, wokół którego zaczęliśmy obudowywać tą całą strukturę dźwiękowo-tekstową, tym hasłem był ogród. Chcieliśmy, to był taki już nasze zmęczenie, taki odwrót od pikselozy, od tego, co prezentowaliśmy na epce, czyli takiej właśnie ośmiobitowej, cyfrowej jazdy. Tutaj chcieliśmy coś zbudować wielowarstwowego, coś bardziej obłego, organicznego, sięgającego muzyki właśnie vintage'owej. I teraz pojawiła się ten Hurricane Days od piosenki przede wszystkim, ale piosenki, która, bo jak stwierdziliśmy, nie ma takiej w pełni reprezentatywnej piosenki, która mówiłaby o tym albumie, każda jest inna, ale Hurricane Days idealnie podsumowała klimat połączenia takiej słodyczy i niepokoju, który kryje się za tą muzyką, czyli takiego opuszczenia i wyobcowania, a jednocześnie takiego parcia do innych, nie wiem, do ludzi, do imprezy. Ten album właśnie, ta muzyka się rozbiega w dwie strony i jednocześnie znajduje jakiś dziwny wspólny punkt, który chyba tylko my rozumiemy, gdzie stoi na środku tej sali. Maciek, ale wiesz co, jak tak mówisz, jak opowiadasz... Michał, przepraszam, jak tak mówisz i opowiadasz, to ja mam takie wrażenie, że za chwilkę sobie wskazującym palcem jednej ręki poprawisz okulary, a ja powinienem po tym geście zapytać o progresje akordowe albo akordy funkcyjne, żeby było tak bardzo... No to dobrze, że na końcu tej wypowiedzi zaznaczyłeś, żeby właśnie było tak bardziej w stronę ludzi, w stronę serducha, w stronę sytuacji, które najbardziej chyba lubimy, czyli emocji. I teraz rzecz ważna. Muzyka elektroniczna, co zresztą było słychać podczas tego grania, jak tu łoiliście. Muzyka elektroniczna, ona się tylko wydaje być tworzoną przez maszynę. Natomiast ważne jest, jeśli tam siedzi żywy człowiek i jeśli pozwala mu się na wszystko, łącznie z niedoskonałością. Bardzo się z tego, panowie, cieszę. Więc ile jest serducha w serduchu? No, wydaje się, że cała ta twórczość jest grana z jakiejś potrzeby wrzucenia emocji, po prostu. Mhm. Nie wiem, jak to prościej powiedzieć, ale to tak naprawdę, no, wydaje mi się, że my jesteśmy zespołem strasznie nakręcanym przez emocje i nie potrafimy bez tych emocji działać, nie tylko naszych, ale też te nasze emocje potrzebują jakiegoś odbicia, muszą jakoś wrócić i dlatego jesteśmy też uzależnieni od ludzi, którzy, no, od koncertu, od tego, co się dzieje tam po drugiej stronie. Super. Znaczy, z jednej strony pięknie, że mówisz tak ładnie o muzyce i ty obudowujesz to taką, no, pewnego rodzaju otoczką muzyczną, o tych 8 bitach, o tym wszystkim, o tej technice, bo to jest ważne w takiej twórczości. Natomiast oczywiście o to spytam po 23. Natomiast bądźcie też pewni, że spytam właśnie o serducho, o płaską ziemię, o cardiac stuff, o fake love, o bloodstream. O to wszystko was spytam, a jeszcze się nagracie. Czy możemy się umówić za 15 minut? Oczywiście, za 15 minut. Śmiało, chłopaki, do przodu, bo to jest dla was czas i to jest dla was audycja i to jest dla was publiczność. Mam nadzieję, że ta obsesja coś da. Fair Weather Friends w drugiej godzinie w ofensywie, a my jeszcze przed 23 z nowej płyty, z debiutanckiej płyty Karate Freestylers. autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie pozwól, by praca była zagrożeniem dla życia i zdrowia. Zadbaj o dobry puls Twojej pracy. Chcesz ograniczyć ryzyko zawodowe, zanim dojdzie do wypadku? Weź udział w programie Zarządzanie BHP – Prewencja Wypadkowa. Skorzystaj z fachowej pomocy inspektora pracy i naucz się zarządzać bezpieczeństwem. Więcej na programyprewencyjne.pl. Pracuj zawsze w rytmie bezpieczeństwa. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy – Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Wielki finał 4 października, Kwidzyn, plac Jana Pawła II, start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, Wprost, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy, Jeep, Quest Sportswear, Vitarate. Poleca główny sponsor, Skandia, ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają burmistrz Kwidzyna, Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 października, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Dżihadyści twierdzą, że ścieli kolejnego Brytyjczyka na dowód. Publikują film z egzekucji. W związku z aferą podsłuchową jest śledztwo w sprawie funkcjonariuszy służb specjalnych. Chodzi m.in. o niedopełnienie obowiązków. Przyjmowanie wszystkich chętnych do seminariów to błąd, przekonuje biskupów papież Franciszek. Dżihadyści twierdzą, że ścieli kolejnego brytyjskiego zakładnika Alana Henninga. Ekstremiści z samozwańczego państwa islamskiego opublikowali nagranie wideo z egzekucji. Jeśli okaże się autentyczne, Alan Henning będzie czwartym obywatelem państwa zachodniego zamordowanym w ten sposób przez dżihadystów. 47-letni Brytyjczyk był taksówkarzem w Manchesterze. W ubiegłym roku pojechał do Syrii na ochotnika w konwoju z pomocą humanitarną. W Boże Narodzenie został uprowadzony i prawdopodobnie był więziony razem z 20 innymi zakładnikami. Przed godziną mówiliśmy w serwisie o apelu żony Alana Henninga skierowanym do dżihadystów o uwolnienie męża. Podobny apel wystosowała rodzina innego Brytyjczyka porwanego 2 lata temu w Syrii, fotoreportera Johna Kentleya. Na opublikowanym dziś nagraniu islamiści grożą zabiciem kolejnego zakładnika, Amerykanina. Warszawska prokuratura zbada ewentualne powiązania biznesmena Marka F. ze służbami specjalnymi. On sam utrzymuje, że przekazywał CBA i ABW informacje o podsłuchiwaniu polityków i innych osób. Twierdzi jednak, że agenci dostali sygnał, by porzucić sprawę, bo podsłuchiwano ważnych polityków Platformy. Śledztwo zostało już wszczęte, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak. Prokurator postanowił o wszczęciu śledztwa w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z brakiem reakcji, właściwej reakcji na uzyskaną od biznesmena Marka F. informację na temat nielegalnych nagrań m.in. polityków w warszawskich restauracjach. Po wybuchu afery podsłuchowej ujawnionej przez Wprost, Marek F. oraz 3 inne osoby usłyszały zarzuty w sprawie nielegalnych podsłuchów. Raport w sprawie miał przedstawić do 30 września były już minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, ale tego nie zrobił. Rzeczniczka resortu Małgorzata Woźniak tłumaczy, że o ujawnieniu informacji ze śledztwa zdecyduje prokuratura. To prokurator jako ten prowadzący postępowanie będzie przedstawiał wnioski. My oczywiście jesteśmy zainteresowani wyjaśnieniem tej kwestii i oczywiście uzależniamy jakby dalsze kroki tutaj od tych wniosków, od zakończonego postępowania. Ale od samego początku to postępowanie prowadził prokurator i to postępowanie objęte jest tajemnicą śledztwa. Przypomnijmy jeszcze, że były szef MSW był jednym z podsłuchanych polityków. Nagrano jego rozmowę z prezesem NBP Markiem Belką. Opozycja nie szczędzi złośliwości, ale politolodzy są zdania, że sprawa Łukasza Pawełka nie tylko nie zaszkodzi Platformie, ale wręcz jej pomoże. 2 dni temu Straż Miejska znalazła skarbnika PO pijanego w okolicach ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie i zawiozła do Izby Wytrzeźwień. Łukasz Pawełek następnego dnia zrezygnował ze stanowiska. Platforma miała dużo szczęścia. Na skarbnika wybrała osobę, która nie jest przez opinię publiczną kojarzona, mówi politolog dr Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego. I teraz, gdy Łukasz Pawełek ma kłopoty, bo trafił do Warszawskiej Izby Wytrzeźwień, szybko będzie można o sprawie zapomnieć. Ludzie się tylko twierdzą w swoich przekonaniach, czyli większość powie pewnie, że tak, ci politycy to tylko za dużo zarabiają i piją, a część w ogóle nie zwróci na to uwagi, bo nie jest to jakaś postać pierwszoplanowa. Po tym, że skarbnik Platformy Obywatelskiej nie przysporzy swojej partii kłopotów, jest przekonany też politolog dr Olgierd Annusebir z Uniwersytetu Warszawskiego. Po pierwsze, nie odgrywał w Platformie pierwszoplanowej roli, po drugie, szybko z funkcji zrezygnował. W opinii eksperta na korzyść partii zadziała to, że nie starano się zamieść tej sprawy pod dywan. Tutaj zadziałał taki prawidłowy mechanizm. Przeciągnął strunę, został złapany, podał się do dymisji, kropka, tak? Tego typu sytuacje. No wprawdzie mogą się zdarzać, ale partia czy sam człowiek potrafi szybko zareagować. Łukasz Pawełek jest związany z Platformą od początku jej istnienia. Skarbnikiem krajowym partii był od października 2010 roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. W wielu krajach kryzys powołań, tymczasem papież stawia sprawę jasno. Przyjmowanie wszystkich chętnych do seminariów to błąd. Franciszek mówił o tym podczas spotkania Watykańskiej Kongregacji Duchowieństwa. Przypomniał, że kandydaci na księży muszą być osobami zdrowymi i zrównoważonymi. Obecnej sytuacji nie można tłumaczyć kryzysem powołań, podkreślił papież. Biskupi, dodał, muszą przezwyciężyć pokusę akceptowania wszystkich, którzy do nich przychodzą, bez skrupulatnego rozeznania. To źle dla Kościoła. Proszę, śledźcie pilnie drogę powołania. Borykamy się dziś z wieloma problemami, zauważył Franciszek. I w wielu diecezjach biskupi popełniają ten błąd, biorąc tych, którzy przychodzą, czasem wydaleni z seminariów czy domów zakonnych, ponieważ potrzebni są księża. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie w piątek tradycyjnie piłkarze rozegrali dwa mecze. W pierwszym z nich Śląsk-Wrocław zremisował 2-2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Niespodzianką zakończyło się spotkanie w Krakowie, gdzie Wisła podejmowała Jagiellonię Białystok. Wiślacy przegrali 0-2. Skoro piłce, to selekcjoner Adam Nawałka uzupełnił kadrę na mecze eliminacyjne z Niemcami i Szkocją o piłkarzy z ekstraklasy. To Michał Kucharczyk, Tomasz Jodłowiec, Michał Żyro z Legii, Sebastian Mila ze Śląska i Filip Starzyński z Ruchu Chorzów. Po niezwykle udanych mistrzostwach świata kibice siatkówki z utęsknieniem oczekiwali początku sezonu zarówno w Plus Lidze, jak i Orlen Lidze. W rywalizacji mężczyzn na inaugurację AZS Częstochowa przegrał 0-3 z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Panie grały w Rzeszowie, gdzie KS Developers podejmował Chemika Police, górą mistrz Polski, który wygrał 3-1. Agnieszka Bednarek-Kasza z Chemika przekonywała, że zwycięstwo mogło być jeszcze bardziej okazałe. Na pewno, ale oczekiwałyśmy też, że one się raczej na parkiecie nie położą. Poza tym wydaje mi się, że akurat ten trzeci przegrany set wynika bardziej z naszej słabej gry. No ale najważniejsze, że 3 punkty zdobyłyśmy, więc początki są trudne czasami. Inauguracyjne mecze mają ze sobą także na koszykarskich parkietach. Koszykarze Polskiego Cukru Toruń wygrali z Anwilem Wrocławek 85-74, a koszykarki Pszczółek Lublin przegrały zaledwie 1 punktem z Energą Toruń 71-72. Pszczółki żałowały minimalnej przegranej, potwierdzają to słowa rozgrywającej Katarzyny Skwary. Przegrałyśmy bardzo ważny mecz, ale to nie my byłyśmy faworytem. Cieszymy się, że nie oddałyśmy łatwo skóry, tylko było ciężko o to zwycięstwo. Ale jednak jest pewien niedosyt, że mogłyśmy ten mecz wygrać. Jeszcze 2 informacje motoryzacyjne. Jari-Matti Latvala prowadzi po pierwszym dniu rajdu Francji. Bardzo dobrze jadą Robert Kubica z Maciejem Szczepaniakiem. Zajmują 7 miejsce i tracą do fina minutę i 4 sekundy. Jutro ciąg dalszy. A w Formule 1 czas na Japonię i tor Suzuka. Nieściganie jest jednak głównym tematem F1. Głównie mówi się o przyszłości Fernando Alonso w ekipie Ferrari. Jak podaje La Gazzetta dello Sport, Hiszpan, dwukrotny mistrz świata, doszedł do porozumienia z ekipą Maranello, ale w sprawie odejścia. W najbliższym czasie możemy się spodziewać decyzji Alonso o przejściu do McLarena. Ferrari za to ma ogłosić, że ich nowym kierowcą zostanie 4-krotny mistrz świata Niemiec Sebastian Vettel, który obecnie jeździ w barwach Red Bulla. Adam, ja mam jeszcze pytanie takie jedno, bo to, że zespół kobiecy nazywa się Pszczółki, no to okej, okay. Ale czy ja dobrze zrozumiałem, że jeden zespół nazywa się Cukier? No, taki jest sponsor. Okej. Okay. No to wszystko jasne. W prognozie pogody też wszystko jasne. Przed nami pochmurna noc, ale padać ma tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 0 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i 9 miejscami na zachodzie. W ciągu dnia opady nadal w okolicach Krakowa i Przemyśla